У эфіры радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сергій Навумшык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Ідзе восьмы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Утуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ галадуюць малдафронтаўцы, бацькі галадоўнікаў занепакоеныя здароўем дзяцей. Кастрычынскі суд Магілеў пачаў разгляд скаргі працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Актывісты Маладога фронту не выключаюць, што напярэдадні маршу за незалежнасць могуць распачацца прэвентыўныя затрыманні. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў. Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». У Іране апеляцыйны суд перагледзеў вырак у справе амерыканскай журналісткі іранскага паходжання Раксаны Саберы. Суд замяніў 8 гадоў пазбаўлення волі на 2 гады умоўна. Пра гэта паведаміў адвакат журналісткі. Раксана Сабера была зняволеная паводле абвінавачвання ў шпіянажы на карысць ЗША. Лідары грузінскай апазіцыі заявілі, што іхняя сустрэча з прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі ў пытанні зняцця напружанасці ў краіне пасля месяца вулічных пратэстаў завяршылася безвынікова. Яны заявілі, што пратэсты будуць яшчэ больш інтэнсіўнымі. Тысячы прыхільнікаў апазіцыі патрабуюць адстаўкі прэзідэнта. Саакашвілі адмаўляецца пакідаць пасаду да завяршэння свайго тэрміну ў 2013 годзе. Афганскія праваабаронцы заяўляюць, што ёсць падставы падазраваць талібу ў выкарыстанні белага фосфару і іншых запальных сродкаў супраць сельскіх жыхароў у заходняй правінцыі Фарах. Праваабаронцы спасылаюцца на губернатара правінцыі, які заяўляе, што многія са 130 цывільных жыхароў, якія загінулі ў бітве паміж талібамі і сіламі ЗША, мелі апёкі. Амерыканскія вайскоўцы заяўляюць, што яны не выкарыстоўвалі белы фосфар ці іншыя падобныя сродкі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама наведае Расію з першым афіцыйным візітам у якасці кіраўніка дзяржавы з 6 па 8 ліпеня. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі Крамля. Расійска-амерыканскія стасункі пагоршыліся ў пару кіравання адміністрацыі Джорджа Буша. Яшчэ больш халоднымі сталі стасункі пасля расійска-грузінскай вайны ў жніўні летась у звязку з плянамі ЗША размясціць у Чэхіі і Польшчы элементы сваёй супрацьракетнай абароны. Прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў заявіў пра пачатак транзыту грузаў неваеннага прызначэння ў Афганістан для сілаў міжнароднай кааліцыі на чале з НАТО праз лётнішча ў узбецкім горадзе Наваі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. Вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумшыка. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кастрычынскі суд Магілёва пачаў разглядаць скаргу працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста свабоднага прафсаюза беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Актывісты Маладога фронту не выключаюць, што напярэдадні маршу за незалежнасць, які мае адбыцца 14 траўня, могуць распачацца прэвентыўныя затрыманні. За 20 гадоў колькасць фермерскіх гаспадарак у Беларусі скарацілася ў 3 разы. Гэта і тэма ў нашай праграме сёння, а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з галадоўкі салідарнасці. Сёння восьмы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Утуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ галадуюць малдафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская, Ілля Нагорны. Сёння да галадоўнікаў далучылася Кацярына Салаўёва з Полацку. Тэму працягвае наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Сёння галадоўнікі зноў павесілі на сцяне пакоя расцяжку «Галадоўка». Яе вярнулі з міліцыі, куды яна трапіла пасля таго, як міліцыянты гвалтам адабралі расцяжку на Кастрычынскай плошчы ў Ірыны Губскай. Заўважаю, што паболела ў пакоі кніжак. Яўген Скрабец тлумачыць. Настю ненавідаў гаспадар Уладзімір Арлоў. Прэзентаваў свае кніжкі, усім падараваў кніжкі каханак яе вялікасці. Ну і камусьці прэзентаваў сваю кніжку «Імёны свабоды», але ў мяне кніжка такая ж аказалась, прычым з яго подпісам. Яшчэ калі ён Берасця наведаў. Прыемна было падшуць ад яго падтрымку, адшуць больш, скажам так. Не падшуць, а адшуць падтрымку. Ну і ён далучыўся да заклікаў

Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Минску 266-39-52. Он працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водлуков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу еще одним выказыванием. Президент Віктор Ющенко не забуває і братов славянів, нас, білорусів. Приклад гетому, що в українських університетах будуть відкриватися кафедри білоруської мови. Здоров'я, щастя вам, Віктор Андрійович, Микола Тяліця, Мінськ. Агляд телефонування підрихтувала Галіна Абакунчик. І після випуску новинок «Пражський акцент» тема «Усходнє партнерство». Ви слухаєте «Радіо Свобода». У Мінську 20:30 у Пражській студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. Сёння восьмы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Владзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ галадуюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Артём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская, Ілья Нагорны. Сёння да галадоўнікаў далучылася Кацярына Салаўёва з Полацка. Тым часам стан здароўя Мікалая Аўтуховіча, які галадае ў турме, значна пагоршыўся. Пра гэта паведаміў ягоны адвакат Павел Сапелка. Міністр замежных справаў Славеніі Самуэль Жбогар плануе ў чэрвені наведаць Менск. Пра гэта паведамляецца на афіцыйным сайце Рады Еўропы. Славенія будзе старшыняваць у Радзе Еўропы з 12 траўня па 18 лістапада. Візіт Жбогара прымеркаваны да адкрыцця ў Менску інфармацыйнага цэнтра Рады Еўропы. У Менску невядомыя людзі збілі актывіста дэмакратычнага руху Алеся Цялегіна. Каля станцыі метро Кунцаўшчына да яго падышлі два маладыя мужчыны і спыталі, чаму ён апрануты ў майку з выявай пагоні. Пасля гэтага хуліганы пачалі збіваць Алеся. Адзін з іх параніў яму нагу нажом. А зараз да міжнародных падзеяў. У Іране апеляційний суд перегледів вирок у справі американської журналістки іранського походження Роксани Сабери. Суд замінив 8 годів позбавлення волі на 2 годи умовно. Лідери грузинської опозиції заявили, що їхня зустріча з президентом Михайлом Саакашвілі у питанні зняття напруженості в Україні після місяця вуличних протестів завершилася безвиніково. Вони заявили, що протести будуть ще більш інтенсивними. Папа Бенедикт XVI, який розпочав сьогодні свій візит у Ізраїль, заклікав до створення незалежної палестинської держави у якості вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Президент Узбекистану Іслам Каримов заявив про початок транзиту грузу невоєнного призначення у Афганістан для сил міжнародної коаліції на чолі з НАТО про зльотніще у городі Наваї. Афганські правоохоронці заявляють, що є підстави підозрювати талібів у використанні білого фосфору і інших запальних сродків супроти сільських жихарів у західній провінції Фарах. Президент США Барак Обама наведає Росію з першим офіційним візитом у якості керівника держави з 6 по 8 липня. Про це повідомили представники Кремля. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинок. Ви слухаєте Радіо Свобода у Пражской студії Сергій Навумчик. У ефірі «Пражський акцент». Що дасть постсовєтським країнам удел в усходнім партнерстві з Євразв'язом? Чому на саміті партнерства не присутнішав шерах уплывових європейських лідерів? Як суадносяться мети партнерства і сродки їх досягнення? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць аналітык Ян Максімюк, палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Марьяна Драч і дырэктар азербайджанскай службы Радыё Свабода Кенан Аліеў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Ян Максімюк, якія вашы найбольш яскравыя ўражанні ад саміта ўсходняга партнерства, на якім вось мы ўсе былі? На што вы звярнулі асаблівую ўвагу?

потратити гроші не на підтримку якихось урядових програм, а на розвиток студентських програм обміну молоді, тому це партнерство буде мати інший сенс. І я думаю, що нехай поки що інструментарій не є дуже амбітним, але навіть це можна наповнити чимось добрим і отримати від цього позитив. На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Пражський акцент». У ній брали уділ аналітик Білоруської служби Радіо Свобода Ян Максимюк, політичний оглядальник української служби нашого радіо Мар'яна Драш і директор азербайджанської служби Радіо Свобода Кенен Алієв. Вів передачу Юра Дракохруст. А зараз обвістка нашої завтрашньої передачі. Чому білоруські керівці уладковуються на працю у заміжній компанії? Чи можливо це зробити легально і не втратити заробку? Практичний досвід і розваги об працівній еміграції білоруських керівців у часі кризису у новій передачі «Білоруське заміжжя» з уділом керівця трейлеру з Білорусі, який легально працює на грузоперевозках Україна та розв'язу. Передачу «Білоруське заміжжя» слухайте на хвалях свободи у авторок.